فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك استيال كسو دوادة برنامج كدوحة ورسيدة وهذا نوكلات كلا سعطان إذا عاد إسلامي والفرقان عاوة وحن ذي كوسو قد بدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. I have given the order to Secretary Cheney. الكتايب عاوة بهسي موقال آد لو وذي سوغيي كاسو فيلم دوكومنتري آهو لقد دياريي dagaalkii lagu jibiyay Mareykanka ee 30 sano ka hor ka dhacay Muqdisho, iyo sida dadka Soomaaliyeed ay sanka dhulka ugu jiideen qabweynidii Mareykanka. Nuxurka uu xambaarsan yahay dokumentarigan ayaan idiin soo gudbi doonaa. Lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed, wasiirka Gaashaandhigga, iyo saraakiil kale oo maanta lagu weeraray magaalada Diinsoor, qaabkee buu u dhacay weerarkan oo ahaa mid hawada ah, faahfaahin ayaan idinkaga haynaa. xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo fulisay mashruuc biyaha wabiga lagu gaarsiinayo deegaano uu muddo ka maqnaa. waa halkee deegaanka mashruucan laga sameeyay waxaan idiin soo gudbi doonaa warbixin aan idinkaga diyaarinay. Malay midowga ayaa waxtar fiican leh. afar jibise ayaa dhisheegaas hila aamin dhisheega oo malay ku jira. nin iyo xaaskiisa oo horumar ka sameeyay jillaabashada wabiga Juba iyo iibka kalluunka. waxaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbi doonaa sheekada lamaanahan oo xiise gaara xambaarsan oo ay kaga sheekeynayaan qaabka ay noloshooda ugu maareynayeen kalluumaysiga muddo 14 sano ah. dowladda federaalka oo wada qorsho ah inay saraakiil u xirxirto jab xooggan oo ciidankeeda ku gaaray duuleedka Buulabarde ee gobolka Hiiraan. xog ayaan idinkaga haynaa. barnaamijka sidoo kale intuu caawa socdo waxaan idinkugu soo gudbi doonaa mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay war dhowaan ka soo baxay mas-uul ka tirsan bahda waxbarashada dowladda federaalka, kaasoo ku jeesjeesay diinta Islaamka. hubinta caafimaadka qaybta 19-aad ayaa caawa barnaamijka qayb ka ah. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاج كسود واد برنامج كدو حوريسيدا تاريخ دعاوة وحي كوبيغان تهي أفري توبك بيش ربيع الثاني سنة كون نفر بقول شاني أفرتك هجري دا وهبي نما أحد آه أنا كوبي لونو مؤسسة الكتايب قرب كورباهيني دا حركة دا مجاهدين تال شباب يا عاوة وحي باهيسي موقال آد لو ودا سوغي كاسي أو مال مكور أي بلان قادي موقال كان يا فيلم وين أو دكومنتري آهو لغد دياري dagaalkii lagu jabiyay Mareykanka ee 30 sano ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho. xogta uu xambaarsan yahay dokumentarigan waxay noo soo koobayay Cabdi Fatax Maxamed Qasim. aad baad u mahadsan tahay Cabdi Samad Cabdullaahi, caawa fiidkii mu'assasada Al-Kataa'ib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa ay baahisay filimkii la wada sugayay ee muddada dhowrka maalmood ah oo ay ka diyaarisay dagaalkii cuslaa ee Mareykanka lagu jabiyay ee horaantii ee 9-meeyadii kaasoo ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya iyo meelo kale oo ka mid ah wadanka. waxa filimkan lagu milicsaday taariikhda, waxa lagu soo bandhigay macluumaad iyo xogo aanan horay u bixin, waxa lagu soo bandhigay khasaarihii Mareykanka ku gaaray dagaaladii magaalada Muqdisho, gaadiidkii laga gubay, meelaha ugu badan ee lagu beegsaday. intaa waxa dheer oo filimka uu soo qaadanayaa madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka George Bush oo isagu ka warramaya hadafka duulaankaasi loo soo qaaday. Mareykanku markaasi waxay sheegayeen oo warbaahinta ay geliyeen in duulaanka uu yahay mid lagu soo celinayo ee rajada hayaasha ee in badan oo kamid madaxda Mareykanka waxay qireen in duulaankaasi uu ahaa duulaan diineed oo lagu hormarinayay laguna kor yeelayay dimuqraadiyadda. Qaar kamid askarta Mareykanka ee ka qayb galay dagaalka waxay sheegeen inuu ahaa gaar ahaan xasuuq ay u geysanayeen haweenka iyo caruurta mid ay ku saxan yihiin, sababtoo ah midkood oo kamid askarta waxa uu leeyahay haweenay inaan dilo kama qoomameenayo sababtoo ah waa midda uu dhabarkeeda taagan yahay ninka nala dagaalamaya. Marka waxa uu filimku soo bandhigay isbaraanbarka madaxda iyo askarta xildhibaanada saraakiisha Mareykanka, nuxurkana waxa uu yahay oo soo baxaya in Mareykanka ay cadeysteen duulaanka ay ku soo qaadeen Soomaaliya inuu yahay dagaal diimeed oo lagu doonayo in dalka lagu hirgeliyo dimuqraadiyadda. Waxa la isbarbardhigay duulaankaasi ay ku jabeen iyo hadda oo Soomaaliya ay duulaan ku joogaan muddo sanado ah, shil badanna uu ka soo gaaray. Waxa muuqaalka ka soo muuqanaya mas'uuliyiin kamid ah hoggaanka xarakada mujaahidiinta Shabab. Marka sida aan ka soo xiganayo qaybta warqabadka warbixinada soo socda ee Brito ayaa dhigistayaasha inu ugu soo gudbineyna insha Allah. markaan waa xubintii caafimaadka caawa waa xalqada 19aad ee xubinta caafimaadka. Xubintan waxaa habeen walba su'aal muhiim ah ku weydiinaa Dr. Qorax Abdul Qadir oo ah dhaqtar Soomaaliyeed oo fadhigiisu yahay isbitaalka guud ee Jilib. ummatuna tushbihu bunyanan wa liyabqa albunyan qawiya nata'awanu fil khayr jami'an natakatafu fil haqq. Dr. Qorax, dhagaxa kilida ka dhasha, dad ayaa waxa ay aaminsan yihiin in dhagaxaasi uu yahay dhagaxyada dhulka laga helo amaba ay sababto ciidda caadiga ah ee la wada garanayo ama ay keenaan biyo dhiiqo iyo caro leh oo la cabo. Marka dhagaxaasi kilida iyo dhagaxaanta kale ma isku midba, mise farqi ayaa u dhexeeya? Bismillah wa maasanta. Nephrolithiasis, dhagaxyada kiliyaha ku dhaca, dad baa waxay aaminsan yihiin inay haddii maanta kale soo laahaan ee dhagax cunaan caad u cunaan biyo dhagax ku jira ama war ay ka cabaan webiga ay ka cabaan ciid carro leh inay toos ciid carrada ayada afka ka dareemay kaliya aadiso. Taasi waa fikir qaldan. Wixii afka laga qaato oo carro ama dhagaxyo ah oo ku jira biyaha cabayno lagama nuugi karo gudaha jirka midicraha lagama nuugi karo saxarada soo raama baxayaan. Imaa dhagaxyadan hadda la soo bixinay kaliya ku jiro waxyaalaha meelaha ka imaada waxaa kamid ah sida cuntada oo kaleeto, sida cabitaanka loo yaqaano Coca-Cola waxaa ku badan macdanta ku badan. Waxaa kaloo kamid ah qofka oo miisaankiisa aad u weyn yahay oo kaleeto way sababaa dhagaxas. Waxaa kaloo metabolic disorder waxaa loo yaqaan sida gout oo kale uu keenaa. Family history haddii qoyskiisa ay qaabkan ay qabeen uu iman karaa. Supersaturation, qofka biyaha yareysto oo biyo cabitaankiisa uu yaraado. Ceelasha dhanaa biyahooda aad u culus yihiin ama adag yihiin oo kaleeto. Macdan badanaa ku jirta biyahaas ayaga hadhow jirka markay galaan macdantii la galayaan. Marka isku mid maaha dhagaxan caadigu indhahan aan ku arno dhulka hadduu ka imaado jirka qaadanayo iyo midka kiliyaha lagu sheegay wuxuu kala duwan yihiin. Dhagaxa kiliyaha lagu sheegay jirka dhexdiisa ka samaysma maaha mid dhulka laga helo ama maasintiin. وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا. هداني الهي بعيد العمى. وهاجاك برنامجك دو حوريسيدا يدغي سنيسان قيبي سهر ايان كوكود جرنا لفت قرين مدحوينا كونفور قلبيد وزيرك قاشان ديگي دولة فدرالكي يسراكيل كلا يامان تو حالغو واري مغالة الدين سور ايو قبل كباي سدح دياردو دو نوع قوماتيقا وكعا هواي لسعودين مدحوينا مامل كونفور قلبيد عبد عزيز لفت قرين وزيرك قاشان ديگي دولة فدرالكي يسراكيل كلا ايا وحا يدون ينيني كودغان مغالة الدين سور ايو قبل كباي diyaaradahan ayaa weerar dhanka hawada waxa la beegsaday ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab kuwaasi oo ka warqabay bixitaankooda. Diyaaradahan ayaa ka wacday garoon loo diyaariyay inay ku degaan. Sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xero ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku lahaayeen Diinsoor, taasi oo lagu magacaabo xero koowaad. Xeradaasi waxay mujaahidiinta weerareen xilli ay ka socotay soo dhaweynta madaxda maamulka Koonfur Galbeed ugu sareysa oo ka mid yahay lafta gareen. غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي. وحد نجي سنسان وبرنامج كلوحة إذا عدى وإذن كجا إيماني أنا والفرقان waxaan idiin soo gudbi doonaa sheekada nin iyo xaaskiisa oo horumarka sameeyay jilaabashada wabiga Juba iyo sidoo kale iibinta kalluunka. Sheeko xiiso badan oo ay arintani xambaarsan tahay oo ay qayb ka yihiin la kulanka jabisada iyo xaaska iyo sidoo kale xog kale ayaan idiin soo wadnaa balse markaan. Xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa waxay fulisay mashruuc biyaha wabiga lagu gaarsiinayo deegaano uu muddo ka maqnaa. Warbixintan idinku soo maqan ayuu wariyaheena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac idinkaga diyaariyey. gaadiidka birta culus oo ay ku jiraan baalayaal iyo baldoosaro ayaa dacalka loo geliyay qaybaha ka mid ah wabiga Shabeelle oo duur isu bedelay maadaama xilli hore ay duugmeen. Rag aqoon u leh shaqadan ayaa gaadiidka wada iyagoo hadba batoon taabanaya, waxaana la rujiyay wixii geeda ahaa ee wabiga dhexdiisa ka baxay, kadibna waxaa hoos loo qoday intii loo baahnaay. ilaa 25 kilometir oo wabiinimadii ka baxday isla markaana dhulka kale la mid noqotay ayaa iminka dib u weebiyowday, waxaana taasi kor u qaaday rajada bulshada deegaanka. Xarakada Shabaab Mujaahidiin ayaa hawshan oo muddo socotay maalgelisay si bulshada wabiga uga faa'iideystaan oo dalagyo kala duwan ay u beertaan kadibna ugu intifaacaan beeralayda ku dhaqan dacaraha ilaa iyo inta u dhexaysa Duuray iyo Kobartiibo oo dhammaantood hoostaga degmada Kurtun Waare ee gobolka Shabeelle hoose ayaa arrintan si aad iyo aad ah ugu faraxsan. Beeraleydu waxay sheegayaan in hawshan lacag la'aan loogu qabtay oo iyagu aan hirgelinteeda tabar iyo awood toona u haynin, sida uu tilmaamayo mid ka mid ah beeraleyda oo la yiraahdo Cali Aadan Ibraahim. Waxay la qabtay Ilaahay baa mahad iska leh, waxay noo qabatay harakada alxamdulillah, Ilaahay aa mahad ugu naqaynaa, harakada aa mahad ugu naqaynaa. Dhibkii naga dhacay oo ay markii na ogaatay dhibka ayna aragtay way anaga awoodi karnaa noo awooday, hool anaga qaban karnaa na qabteen alxamdulillah, Ilaahay mahadis waay khayr allah siiy. Muddo anaga hadda 7-8 sano biyo dhoobay ma arkan, waa maqluhayna ma ogeyn ma arkan. Hase ahaatee haddii dhibka ayna arkeen balaayada gugaan beeran oo fashay waana kaalmaysay, haddana wabiga qoday kaar adhaasay intaas dadaale walaayada mudan Ilaahay aan oo keenay isagana la gargaaro. Taasana mahadnaqaya, waan u duceynaynaa Ilaahay weyn waad ka sidii Ilaahay waad ka wax ka qabto Ilaahay garabkiisa Allah garo adawga Allah ka jibay Ilaahay saasan u tuugayna. Dhibaatooyin biyaha wabiga oo la waayay sabab u ahayna ayaa la soo darsay beeralayda, haatanse rajadoodu waa ay fiican tahay sida uu sheegayo Maxamed Ismaan Maxamuud. Salaad bilow shaqaal socotay dhibaato badan oo biilaan ah ku jirtay ama meesha ka jirtay waxba loo qabtay, waxa qabtana waa walaayada Islaamiga meel heer gobol iyo heer degmo intaba. Maanta marka waxa waaye waxaan dhameystiray u baahan tahay, waxaan ka codsanaynaa walaayadu inay noo dhameystirto inta dhiman. Waxaa la qabtay 25 kilometir dhul ah oo baaxadiisu hadda ay muuqato oo baldoos 2 baldoos 3 baldoos iyo 2 baallo ay dhex taalo oo dhameystir u baahan ayaa walaayadu qabatay. Dhulkuna waa 25 kilometir oo isku wareega, waxaa dhimanna waxaan rabnaa walaayadu inay noo dhameystirto. Waxaa la qabtay dhul maantay haddii biyuhu ay yimaadeen dadku ay dalag uga faa'iideysan karaan oo walaayaduna ay ku farxayso, shacabka deggan ay ku farxayaan, wixii maqlan ay ku farxayaan. Marka waxaan u sheegayaa dadka dhan dhammaan oo jooga gobolka Shabeellada Hoose, walaayada gacanta ku haysa wadanka sida badan, dadkaas marka waxaan rabnaa in walaayaduna wax u qabato ayaguna ay wax qabsadaan. Intaas aan ku guubaabinayaa awal waxay dhahdeen dhul dhul duur ah oo maaragtay bahala galeena oo qofta aragtaba ay ka cararayso. Maanta waa dhul maanta qof kasta oo aragtaa ay fiiri karto oo maaragtay biyuhu haddii maanta soo galaan looga faa'iideysan karo dhinac walbaba, labada dhinacba. Ibraahim Maxamed Nuur wuxuu asiguna ka mid yahay bulshada deegaanka, waxaanu sheegayaa in iyaga oo qoostay oo Rajabeel jooga wabiga loo qoday haatana niyadoodu ay wanaagsan tahay. Alhamdulillah, Ilaahay mahad iska leh, walaayada Islaamka dowladda Islaamka mahad iska leh. Sidii hore aan ahayn iyo sidii maanta aan taaganahay iska mid maaha, iska muuqalna maaha. شلي دد رجب بيلي نيي جبي اهين حدن هوغاي الحمدلله نييده لا واسو نولاتاي وحي بنانكا اي او عررين حد دكتس وا تاغنتahay اني ودان او سو نوقدان او بيري ورابسدان الهي امهد گله مهدكاس وها لاغلي ولايه الاسلامك الهي خير الله حسيو وبغان وها لا قوداي الا معنا دوري كاس لو سو بلا الا دعاره وا لا بنيهي وها سجن كيلومتر كيس 25 كيلومتر او معنا وا لا بنيهي اولن دولكي وبغي وا دوغمي meel waba laga talmaamay ma jirin waa laga tagay waana qursanay xoolahayna oo aan dhameeyay ilmahan oo aan dhameeyeen hadda alxamdulillaah raji aan bixinay rajidi aan bixinay ilaahay khairkiisa ilaahay aan soo kabo haddan dadaalkii aad muujiseen saddex rabaagis inay noo dadaashaan haddana noogu naqtaan waa rabna ilaa wabagan ilaa garaaw dhahda inay noo suubsan waa rabna raji wali ma dhigin hadda raji weyn aan leenahay umadina waa raji bixisay walaayidi khair allah hasiyo iidan guul allah hasiyo gaaladan allah jabsho qarashke meeshaan ka bayma koobo karo ani taas ilaahay hagiisa koobo kara magama koobo kari ani ma xisaabtama karo taas rabba azil taas hagiisa ilaahay ka xisaabtama walaayida islaamka bixisay dawladda islaamka bixisay bulshada halkan ku dhaqnayd qaarkeed ayaa horey waxay u aadeen xariiq qaxooti oo ku yaala magaalada Muqdisho markii wabigu guray laakiin imeenka waxay bilaabeen inay dib u soo noqdaan markii ay helen qabarka la xariira in wabiga la qoday sida uu sheegayo Xasan Ismaan Maadow walaal xaaladda meeshan ka jirtay wax la qarin karo ama maanta oo qof moog yahay oo aagan ku dhaqan gobol Shabeellada hoose ma jirto wabigan dhul caadi ah oo loo dul socdo gaariyaal iyo baabuuro oo wax yar oo hata wabi miya kanaal miya mid looga shakinayay walaayada islaamiga sanad hore waxay ka bilaabday sanadkii hadda aan soo dhaafnay hortiisii dacaaray ka bilaabday ilaa iyo naysab laalay qoday sidii bi wa soo gaari waayeen qotinkii mar labaad waxay ka soo qaaday hadda bisha todobaad dacaaro meel liiraado waxa hadda qotinka afka u saaran duuray meel iyo kobartiiba u dhaxeyso waxa hadda yaalo oo wabigan gobolada waa iska war hayaan gobol Shabeellaha hoose meesha uga wax soo saarka badnay waaye meesha hadda walaayada labadaan sano oo ku noqnoqonaysa oo shaqeynaysa dadkii iska lahay oo meeshan deganay dhamaan meel weedo liiraado aanu ma tagin xamar liiraada ay degan yihiin qaxooti waa ka tagen wadanka hadda habeen walba laba soo gasho habeen walba saddex baabuur soo gasho soo noqoshay mar hore bilaabeen guga hadda aan dhaafnay kun saac ayaa afartan shantan tuulo boolo warbe ee alla foto dacaara boorar kun saacadooda walaayadu u fashay falid beeraha u fashay haddana beeraha loo falay kadibna maldoosradana la soo kiyay waa tan aad arkayno hadda wabigan oo rajadayna ay taagan tahay wixii maqan iyo wixii joogaba maanta ku qadameysid aan taaganahay wabigan xaaladiisi siduu ahay sida maanta yahay ilaahay caza wajalla maxadaas iskale kasoo koona walaayada islaamiga ayaa iskale sida xasan ka dhawaajiyay waxay xarakada shabaab mujahidiin horey beero ugu fashay qaar ka mid ah bulshada deegaanka sidaa awgeed waxaan weydiiyay waxa dadku iyagu ay beeraha u fala waayeen beeraha dadka dadan yara sahay dad danyaro oo waxba fala karin ayaa loo soo qorsheeyay oo yatiimankii iyo danyartii oo waxba makiina gashan karin ayaa kun saac la soo siiyay moogii anaga waa fala karnaa dadka kale oo fiican oo ilaahay wax siiyay beerood waa fala karaan dadka ay u fashay dad aan edilaanba oo waxba qabin oo yatiimin ah odayaal ah waayeleen ah intaas waa inta kun saac loo falay haragada islaamiga waxa hadda anaga aan u aragnaa in xarakadu xagga gaalada iyo nay murtidiinta in ilaahay ula garab galo anakana la garab galno dhammaanta ina aniga rajiga ina meel meeshan ka fiican beer kaliya adamaanta fasalka hadda taabta $5,000 $10,000 $6,000 ayaan beeraan ka qaadi jirnay nin kasta qoryoolay iyo buulo raashinkooda meel la dhiga la waayay maantana sanadkan kulli beer aan leeyahay bii lagu mufurin ninka aagan hadda ugu beer weyn waanahay saasa taay waa iska dhaqanahay meelna ma aadan beereygan iska dhex joogaa walaayadii abaal iyo nay ihsaan iyo duco ayaan u hayna intaas kadib wa billahi tawfiq walaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose iyo maktabka maaliyadda ee xarakada shabaabul mujahidiin ayaa wakiilka ah fulinta hawshan beereleyda muhiimka u ah odayaasha deegaanka ayaa shaqada qodista wabiga ah daawanayay inta hawshu ay socotay iyagoo sugu la'aa gabagabadeeda. Magacay Maxamed Gudoomada Baliira. Shaqadan bishii 7-aad la bilaabay ee ka tarbiiladan muddo hal bil qodowga iyo runtii anaga waa ku warqabnay deegaanka joognay ee qodowga iyo geedqaadka dhibanahay geedqaadka in badan ay ku baabeen oo ku dhibtoodeen qodowgana Bidnaal Kariim waa u fudaaday ee inta meter ku yubay geeyeen carradeedu hadda wax la maleeyso kara ma aha xaalad oo hadda laga sheekay kara ma aha qalabka la keen lafteed hadda baldooser yar yar iyo qalab yar waxba kama qaadeen qalab waaweyn oo culus ah xarakada ugu talagashay xarakada shabaab mujaahidiin runtii aad iyo aad u soo dhaweeyneena ee insha Allah taala ilaahay uu mahad celinayna subhanahu wa taala thumma kidibna xarakada shabaab mujaahidiin oo uu mahad celinayna oo shaqadan wax badan ka qabatay insha Allah taala waxaan rajaynayna intan in ka badan in laga qabado insha Allah beeraleydu waxay sheegayaan in ay arkaan maamul soo jeestay in shacabkiisu uu waadeego Cali Xuseen Maxamed waan u jeednaa shaqadaad waa iyo baldoosyada iyo shaqada la qabtay dewa ilaahi mahadiisa arintaas waa arin aad u wanaagsan haddii waxaan u jeednaa walaalaydu inay u soo jeestay inay dalka wax ka qabato wabiga wax ka qabato islaamka dadka shacabka ay u shaqeyso saas ayaan u arkayna arin aad u wanaagsan oo naxariis leh oo walaalaydu dadkeeda shacabka oo aad u liilitaa inay u shaqeyso inay diyaar u tahay aan u jeednaa saas ayaan u fahmayna wabiga biyo la'aan waaye wabigu waa duugmay muddo walaalida ayaa u soo jeesatay inay maaranta macnaha wabiga qodo shaqo ka qabato qalab keento haddana shaqadii waa lahayaa ilaa 22 km ayaa laga shaqeeyay waxaan rajaynaynaa inaan biyo helno ugu beeroon ay noo waraabaan saasna aan ku nolosheyna ku soo noqoto wariga walaal islaamiga ah ee Shabeelaha Hoose Sheekh Cabdisamad Abu Cabdiraxmaan ayaa gabagabadii hawshan waxa uu la kulmay odayaasha iyo beeraleyda wuxuu kula dardaarmay bulshada inay ka faa'iideystaan biyaha wabiga isla markaana iska ilaalshaan inay cadawga u gacan hoorsadaan asigoo la jeeda inaanay toogsan hay'adaha shisheeye waxaan dhihi lahaa dadka muslimiinta ah ee deegaanadan ku nool in Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay ka cabsadaan ka faa'iideystaan dulka iyo moota in nimcada Ilaahay subhanahu wa ta'ala u siiyay wax soo saarkooda ay laablaabaan cadawna ay u gacmo hoorsanin cadawga wuxuu una la rabo uu raadinayo waxa weeyaan waa inaan moota gacmaha u hoorsan naga raba anagana waa diidnay insha Allah ta'ala waxaan ku kalsoonaa dulkeena Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku xiranahay wax kasto qadar dhacana Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo qadaray insha Allah ta'ala marka in la sabro oo la dulqaato lagu dulqaato dulkeena waxa meel aan wasocno malaha cadaw waxa uu raadinayo waxa weeyaan waa u jeedaan waxa ahdaaftu ka duulay maxay tahay ilaahay saata noo sheegay ma yawaddu alladheena kafaru min ahli kitaabi wal mushrikeena an yunzala alaykum min khayrin min rabbikum wax khayra ahna lama rabaan waxa raadinayaan waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan intaas umbi raadinayaan wax kale raadinayaan male ina gaal aan gaalowno si u gaalowbeen intaas raadinayaan anagana waa diinay waxaan ku kalsoonahay insha Allah ta'ala ina kasabkeena iyo moqtay wax soo saarkeena inaan moqtahay aan ku qanacno deegaankeena aan ku sabarno dadka naga tagin in insha Allah ta'ala way soo laabanayaan sida hadda odayaasha ka dhawaajiyeen way soo bilowdeen ba hadda markay beerihi iyo mashruucan iyo markii la hirgeliyay arkeen way soo bilowdeen in beerahooda moqtay ka faa'iideystaan ay rabaan insha Allah ta'ala waanan anagana insha Allah waa sii wadeena mashruuca illa waxa weeyaan uu insha Allah ta'ala dadka biyo inta la heli karo laga soo gaarsiin karo waxa iidana socotay iidana mashruuc barbar socday in hata buundooyinkii gobolka Shabeelaha Hoose intooda baan la dayac tiray oo tii albaabada xawaa oo muqtay albaabada ay ka halaabay albaabada loo hagaajiyay buundooyinka dumi la dhisay waa dareemaysan sida dadka xawayaan biyihii iyo kontrolki iyo maamulka biyihii ee dadka xawayaan si sahal ugu soo gaaraan iminka waxa la joogaa xilliga roobka dayrta waxana meelo dhulkii wabigu ka dugmay ee dib loo qaday kamid ah soo gaaray biyaha wabiga xarakada Shabaab Mujaahidiin oo dagaal kula jirtay shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo maamulada kaalinaya waxay geesta kala qaadaa tilaabooyin bulshada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah ay ku horumarinayso. Barnaamijka dhuxa ayaa dowli dhigaysanaysan markaana aynu adno dhanka iyo gobolka Jubada dhexe nin iyo xaaskiisa ayaa waxa ay horumar ka sameeyeen jilaabashada wabiga Jubba iyo sidoo kale iibka kaluunka lamaanahan ayaa hooshan ku soo jiray muddo 14 sano ah caqabada intee leeg ay kala kulmeen maxaa faa'iido ah way ka sameeyeen su'aalahan iyo kuwa kale oo badan ayaa ku geedaaman sheekadan waxa ay noo soo gudbinaya Cabdulla Mukhtar Jeelani شاعر محمد عواد وحقو كميديا هاي كوحكا جلاواتا وبيغا جوبا اي مرا دقمدا ساكو اي ولايدا اسلاميغا اه اي جوبوينكا صباح والبا وحقو مقالين دكتا وبيغا اما دشيغا هالكاس او حليادا دهوركا كلاسو لابتو كلون اما ملاي شقدان او وادو مدى افاري طوان سانا اح ايا وحا او كماريا نولاش قويسكيسا او كاكوبان طوان عرور اح هو يدود اي يدود ايو ولاليهيس فرصدان شق وحا او كدير دي وحي كدن بيي مركي او جبوين كا كهانا قادي مامولك اسلاميغا اح اي حركة مجاهدين تا الشباب مدى لغا جوغو افاري طوان سانا مركان ارغني غناعسيغا كلونكا انو في عنيهاي maadaama wadanka oo raayid islaamka lagu siray marka markaas aan qalbigeyga angliyay in fursad uu leeyahay kaloonka inaan ku shaqeysano oo al shabaabtan ay nagu caawisay ka hor meenaha dadweynaha oo saako al shabaab ka hor kaloonka ma isticmaali jirin kaloonka waa la soo bixin jiray waa la sasar jiray suuq lagu madubi jirin laakiin markii raayid islaamka wadanka lagu siray oo al shabaabti oo kaloonki noo hayeysay marka shaqada saasa meenaha oo nideeyda aan ku gashay inaan kaloonka aan ku shaqeysto شاعر وحا او كمهات شيكتي حاسكي سمريان إبراهيم حسن او حسي إن اي غرب وين كسيسي هوشان لآن تيدان ايسان الله كدب وحبادان اسورة غالين هدابا لبادوضو شاقادوا اي كالليهين إساق وحا او إيبيا كالون كا عيرين مرودي سانا ميت بسيل او اي سمعان او دبتو كاس او غالبكي عسرية اهان لوغا سو دونتو غوريغا فيتكينا سوقا مريان وحا اي حستي ان اي كفر حسن تهي اس غربسيغا يدا ايو سيغيدا ايو شاقادا اي هستان او اي كتلمانتي ميت قيبوين كله قروحدا قويسكودا ايضا انك فرحي نفترك مركي ابركا كوي اردن الهي ينغدان الحمد الشور لان مركز والشيونان ايضا انك سي فرعان بيلو كوهايسن بيلو فيلو كوهايسن لانك دين لها تمركي سيدو اوكالي تمالايك انت عيالك نركي لان قادي ولا سيسن اي ولا سلك دي بجري fasalana iskeeri jiri markii sidoo kale tabiyoon kooyan oo malaayika sidaha ninka bax oo wadaadka in geed anki malayay ilaa taas ku sii kor markaas eedanka faraxsan malaayiks bixitaan shi alxamdulillaah shukr malaay zaayid helana geega 140 xabi la heli qaar way qalajiyo qaar iday horti isku dibiday maalintii haminkii markii oo tumi koo saacadda banaanka malaayika isku seeda ciyaalkii dadweynaha isku gaade jawgaana dagan shaacir waxa uu sheegay in ay kaloonka ciiriin ku iibiyaan qiimo jaban oo bulshada ku dhiri gelinaya in ay ka faa'iideystaan walaayiga kan ugu weyn $2 iyo bar $3 kan ugu yar $1 kan kale $20,000 $15,000 saas way qiimahiis kaloonka malaay madow sharp ballan libi shokolkala laakiin dadweynaha waxa si fiican ay u isticmaalaan malay madowga iyo sharubka ayay si fiican ay u rabaan iyo balanta marka dadweynaha malay madowga iyo sharubka maxay ku jeclaadeen malay madowga ayaa wax tar fiican leh malay madowgu wuxuu leeyahay meenaha een malay ridi iyo nitooti fog iyo wax badan baa lagu daaweeyaa malay madowgu maal salidis laakiin malay cadka waa hunguri ahaan loo cunaa mooyane saas meenaha looma qiimeeyo malay cadka inkastoo faa'iidooyin badan ay leedahay jilleebashada hadana waxaa jira halisyo ku xeeran oo ay ugu horeeyaan ixaaska iyo jabisada xirfadluhu wuxuu sheegay in halisyadaas aysan dhib badan lahayn marka aad barato xeeladaha lagu wajaho wuxuuna tilmaamay in uu isaga qudhiisa la kulmay khatar sidoo kalena arkay dad ay dhibaato soo gaartay aniga waxaa la kulmay bari dhowaad jabisa oo aniga saaxiibkayga oo aan isla kalumaysana ayaa aadan ajool la dhahay afar jibisa ayaa dhisheegaas ila aamin dhisheega oo malaay ku jira afar jibisa ayaan ku dilnay iyo xasan ku dilnay alxamdulillah ilaahay waa naga badbaadiyay anaga ilaahay naga gacan sareysay jibisadii iyo xasidii saasoo ku dilnay arkay dad xas oo qaaday oo qaniinay oo gacanta ka qabsaday oo dhanka waxay ahayd dhisheegaas radiila oo malaay gaaday ninka gacantiisa uu qabsaday waa loo soo gurmaday waa lagu fujiyay anaa indhahayga saaray shaaciru sidee xaska laysaga dhiciyaa markuu wabiga kugu helo wallahi inuu ilaahay ka celin kara horta ninkani xog badan waa ninka biyaha xog ku leeyahay bilaanka laakiin tabar kuma laha asnan qofka malaay gaaday badna ma soo aado waa ka cabsada waa ka wareegta laakiin haduu uu aad u dareentid inuu ninkan uu ku saari yahay biyaha ula la dhaca asaga biyahaas ula hadaab la dhacdid asaga waxa uu maleynaya marka ush inay korkiisa ku dhacays waa ka horta saasaan iskaga difaacnaya hasada sheegay ku jiraan shaacir waxa uu aaminsan yahay in jallaabashada looga marmi karo shaqo la'aanta iyo tahriibka. Waxa uu soo qaatay tusaale cad oo qof walba u muujinaya fursada taala wabiga. Wuxuu xusay in haweenada qaar uu kalluunka ka xareeyo lacag $10 ah. Dadka Soomaalida waxaan ugu baaqayaa kalluunka qeyraadka waddankaaga way dhaqaale ku jira lacag baa laga helaa biilkaadina waad ka helaysaa cunadaadina waad ku helaysaa dhaqaale oo aan loo maleen karin waad helaysaa waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada oo malaaygan aan fahansanin inay noo imaadaan aan tababarsin aan isla kalumaysan aan dooman inaan sameysano wabiga gees iyo gees meeshii malaay lagu sheegay aan baxsanay dhisheegad haddii way buuxaan barwaaqo way malaay u leeyahay malaayga halkii maalin haddii uu ku soo tooso $10 hal maalin aad ka helaysaa aduu ku soo toos haddaad awoodda saartay walaahi waxaan ogaa hal habeen kaligiis aan $10 malaay aan ka qabtay haddii habeen kasta markii malaayga aan soo baxsada $300 markii ugu yartay $300-$400 alxamdulillah iimaankayga waa qabaa ilmahayga soo fashanti way beerteedu waa ku fashaa dhoolasheeda wax walba waa ku samaystay alxamdulillah. Sidoo kale Maryan ayaa ugu baaqday dadka shaqo la'aanta ah iyo kuwa qaxootiyada jira inay ku soo biiraan kalluumeysiga. Ilaahay wiin waa xitaa meel ay ku toogana ummada qaxootiga aan roorasa oo cabsida la rooras in Ilaahay lagoosha dhulkan qabada beerasho Ilaahay tusa dhulsho faladaankii malaayika geedada kor shabaqa tamay lagada $10 lagada inay isku gaadaan oo baxarka isku lageedaan malaayika isku lageedan isgiijin lugoogan dhulka ka reeban culki cadaawada noo dhawn arna wadankaana may lay fadaanay diintana dhama noo lay fadaan inuu roorno meel kale wadanka lanban ma ogolin. Dadka degan dhulka dhoobeyda waxay kalluunka kula tacaalaan hargabka, nafaqo darrada, caabuqa iyo cudurka duumada. Waagaga dowladda federaalka ayaa waxa ay wadaa qorshe ah inay saraakiil u xirxirto jabh xoogan oo ciidankeeda ku gaaray dagaal culus oo ka dhacay duuleedka degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan toddobaadkii la soo dhaafay. Dagaalka oo ahaa mid khasaare badan lagu gaarsiiyay dowladda federaalka ayaa maalmihii koowaad waxa ay bilowday inay xogta qariso. Maalmo kadib waxaa sawirada weerarkan oo lagu dilay ku dhawaad 10 askari baahiyay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab qaybtooda eclaamka gaar ahaan Al-Kataib. Sawirada Al-Kataib soo bandhigtay waxaa ka soo muuqanayay meedad ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo daadsan fagaarihii lagu dagaalamay gaari ciidan oo zaad siday kaasi oo gabi ahaanba laga qabsaday isaga iyo hubkii saarnaa. Dowladda federaalka maalmihii koowaad waxay isku daysay in weerarkaasi ay qariso balse maalmihii la soo dhaafay waxa ay waday baaritaano ka gadaal markii Al-Kataib ay baahisay sawirada weerarkaas. Saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ayaa looga wacay magaalada Muqdisho kuwaasi oo la doonayay in su'aalo lagu weydiiyo laguna maxkamadeeyo jabkii ciidankaasi gaaray. Waxaa ka mid ah saraakiishaas taliyaha qaybta 27 ee ciidamada dowladda federaalka. Gabagabada barnaamijka dhuuxa wareysiida ayaan dhageystayaal isla soo gaarnay. Mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa wuxuu ka hadlay war dhowaan ka soo baxay mas-uul ka tirsan bahda waxbarashada dowladda federaalka kaasi uu ku jeesjeesay diinta Islaamka. Gudoomiyihii jaamacadda dowladda federaalka Xasan Cumar Mahad Alle ayaa dhowaan meel madal ah wuxuu ka sheegay inuu cagaf marsiinayo masaajida, sidoo kale hadduu awoodi lahaa inuu madaafic ku garaaci lahaa shacabka Soomaaliyeed uu sameyn lahaa. Dadka sidan oo kale u hadlaya ayaa dowladda federaalka ku soo badanaya. Waxaan arrintan u wariyay in Muxsin Wareysi kala sameeyay Sheikh Faarax Cali Xuseen wuxuu wareysiga u dhacay sidatan. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu Calaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh. Dhageystayaal ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aan la yeelanay Sheikh Faarax Cali Xuseen oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ee ku dhaqan wilaayadka Islaamiga. Sheekha waxaan weydiin doonaa su'aalo waaqici ah oo ku saabsan arrimaha diinta iyo gafafka maalmahan soo badanaya ee laga galaya diinta Islaamka. Sheekh Faarax, marka hore ku soo dhawow idaacadda Islaamiga Al-Furqaan. Waa ku soo dhawahay, bismillah, alxamdulillah, salaatu wassalaamu ala rasuulillah. Waa ku dhawahay idaacadda Al-Furqaan, jazakumullahu khayran. Waxaa jira labadan beri soo la laabtay niman qaarkood laga yaabo inay yihiin wadaaddo, haddana ku hadlayo hadalla gaf ku ah diinta Islaamka. Marka maxay tahay xukunkooda? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عدكستا مالود على دينة إسلامك عن طريق الاستهزاء أو عن طريق الحقد والبغضاء، أما أثر هذا وانيرا إسكال الليليني أما محوءها هذا ودبها أهيين شرع إسلامك ويكو قالوا بيسا وحكستو مالك نعكو دينة إسلامك قفكو هضلة، سواء كان جادا أو هازلا وحربها سميهيو، أما إذا إسكال قضو أما إسكال بعقل إذا كان نغطو أما مركز مالك تيادن كلاها كلاها هذا. وقالوا بيا لقوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. آياتها سأود دليلة قفك سواء كان وحو رواء هذا مرها دو شيء دينة الإسلام كؤه ملك نع كؤه دو كل واق وقفك وكو قالوا بيا وحيابها أن مغلين ومالي والباء ميديها كسو ييريا او اي كميدين دد اياده الله كو جسجسيا ام قران كي كتل ماما يا انو يهي شيء ان صالح بو هين بينه مد لو ما مولا اما مقاصد الشرع الاسلام ك محمد امدن دنهدا ان لو ماارين كرين كو تل ماما يا اما كو معابد اي مساجد دها يوان دمنينا ايو او وح نوع عاصي شيغيا هؤلاء كواسو كلمات كفر واي من العذر دار ايو مر هدي وحا كو دواقان وحي اوغو دواقين با ماشي ياله او ددكاسي سوء ضويتهم اي اني نمنكاسي عنصر كود خون يحي اما با اي ميل كلا كخري يين اما غالا اي ايرالي غيلنيان ام باي او سامينيان موضوع هدان غزه او سي غلنا سي جلعنا سيدات كا دواجيسيبا نينكا لوغو ماغاابو عمر حسن محضرلا oo ah gudoomiyaha jaamacadda dawladda federaalka ahna siyaasi ka tirsan siyaasiyiinta dawladda federaalka ayaa dhawaan waxa ka soo yeeray laba hadal oo kala ah mid waa kan aad ka dhawaajisay wuxuu jiri misaajidda hadaan helaya awoodeeda waan dumin lahaa oo waliba cagaf ayaan gelin lahaa midka kalena waxa weeye inuu yiri Soomaalida madaafiic ayaan ku qaraaci lahaa marka ka waran si gooni ah xukunka uu qaadanayo qofka ku hamiyo masaajida salaadaha lagu oogo dumintooda iyo dhanka kalena ku hamiya daadinta dhiiga dadka muslimiinta si aan kala soo lahayn labada qaldiyadood ee ninkaas isaga hadduu ku hadlay ee tan masaajida tan kor marno isaga iyo dad kale ba mid kale ayaan weed hore aan maqlay oo masaajid adinka ay dhawayd ahay oo meelahaas suuna marimiya ma qaanno sayid markii laga hadlayo suu waa masayid waa dibtaaba adinka laga adimayo iyo wax noocaas oo kala way jireen kan masayidan dumilaha oo hadda uu yiri umada in la baabiyo oo la hamiyo in umada ay laatan dawa istibaaxa dimaa muslimiin waay dadka muslimiinta abriyada in la laayo oo gaar ay leeyso asiguna uu ku taageero ama u riyaaqo iyaduna hadda waa istihlaal iyo bannaysi dad muslimiin ay go'in la bannaysto iyaduna waa kufri ijmaacan مساجد إن ما تيلوع يارو أما بالهميو إن لما بيو إلهي معابد المعابده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا جهات كبوحة اللوجد إيبا وإن للدفاع مقدساتك دين والمحل لكي شقين إيسي وحيل هذا الدفاع هي جهات بين لهيد أضيع مدي توراة يتي إنجيل يكل يتي الإسلام كوا marka macaabideeda iyo meelaha Ilaahay lagu caabudo waa amaakin ee loo gaar yeelay oo Ilaahay magaciisa wadata masajid Allah la ilaado wa muqa an cid lahayn oo Allah uu leeyahay subhanahu wa ta'ala marka cidda inay dumiso isku dayda ama haaminaysa ama majacalba in la dumiyo waa cid inta islaamka aan shabaab ku lahayn ba marka kaas oo kale waa kalimada kufriga isaga hadlaan bay kamid tahay waxyaabaha ee gaal raaligelinta ah oo ay isku gedayaan oo dadka wax ogaanaysaan qofku waa hadlaya oo hadlaya galnimo ku hadlaya marka dambahay aado iyo waxba qaadanayo marka wax laga yabo inuu process ku jiro waa la tasawuri kale qofka noocaas oo uu san diin shaqo lahayn islaamna uu ku jirin ba sidoo kale dhawaan waxa ka soo yeeray wadaadka lagu magacaabo Cali Wajis oo kamid ah wadaadada dawladda federaalka ahna la taliyaha madaxweynaha dawladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud arin uu leeyahay ninka qofkii fal galnimo ah ku dhaco lama gaaleysiin kara arinta marka maxaa sax ka maxaa ka khaldan برنامج علي وجيس يو ذكر لميت كابا يو نمن كهذا مرجئة العصر اللي يقانو مرجئة العصر اللي يقانو المعاصرة وأرين لقوا يقانو وهي إن إدهان وحالك لقاضي يا فلك قال نوضع يفاعل كيسة ما أنزل الله بها من سلطان قفك مره دون قال لما كنعه مقعاس مسألة الأحكام والأسماء بالإلداء أنه فلك كنعه قفك فلك مقعاس وقاذن إياه حكم كيسنا وحاوي وقاذن إياه هدو يماذا مانع مركز عذر شرعي ويماذا مويان إكراه أيانا معتبرة إيوه يقصد يقفك أنه قصد كيس السحية وصم مجنون هين وصوالنين أما أن لا إكراهين سك لها دو قول دعو غفك عن مركة جهل لك الشيخ داربته وحوى استهزاء واسكر الليل أي أما وحبان كدون أي أما وحوى وحبان كرابي وحربا كشيخ مرها قفا والنين وعقل يوسف يويه وأن مكره أهين هادو كل دعو الشي ففل قال نما هو قالوا بي ورسل إقامان أهل السنة والجماعة أما مرجئة هذا عصر يد جوكته ومسائل يقولك أي كذا دعيان لكن وحصقا معها فلك يفعلك لك لسار مايو كورن قفك أسقو آمن سن قال هذا لما قال يسين كرا قال هذا أن أسلقا هي يهودي النصارى أي كفار مشركين قفك إذا لما قال يسين كرا وما قالوا بياب قفك كل عفل قال نما هو أن عدين أسقو عدين هدو يلي هذا لما قال يسين كرا ومسألة في اختلاف كجره marka wala kala qaadaya qof islaamnimo lagu ooga oo gaalnimo ku dhacay ridoobay ayu ka shakiyo qofkaano ee qofkaan asoo kale ma ka shakiin kara oo qofka ma ka qarsoomi karta baan leena haduu isoo kale waxaan ka qarsoomi karaan waa loo urdaari kara laakiin gaaladan caadiga ah ee aan qaan ee reer Yurub iyo reer Mareykan iyo Yahudi iyo Nasara qof ila lama gaalaysiin ayu magaca u beddelay adduunka waa laga isticmaalaa oo waxa la yiraahdaa muslimiinta iyo gairu muslimiinaha way ka arrayaan kufrigaas marka dad ilaahay gaalaysiiyay oo qul yaa ayyuhal kaafiruun illa uleeyahay ciddati lama gaalaysiin karo faya idaa gaala ijmaacan waa tahay sheekh faarax maxaad isleedahay hadalladan gafka ku aad diinta islaamka ee soo laalaabtay maxaad isleedahay dabada ay ka riixayaan waxaan waxa dabada ka riixaya hay'ado gaala ah oo iyagu dadka muslimiinta ama rabaan diinta ka saaraan dadkan ka aqoonyahanada ugu sheego ama siyaasiyiinta ama cid kasta oo maartay minbara oo magac markaas siyaasadeed ku jirtaahu waxay doonaysaa in la dacmiyo oo la soo saaro oo la taageero si uu u soo fuulo masraxa siyaasadda marka waxaan riixaya adduunyo jacayl iyo mansab jacayl ayaa ku riixaya marka uu raali garaynayaa gaaladii waxyaabo ayagu ay jecel yihiin buu ku hadlayaa qaar koodna waa qaar munxarifiina oo inxiraaf ku dhacay islaanka hadlaysay islaanta feerba laga abuura waa been dhahaysay iyo islaamku guriga joogayaan iyo wax dhahaya ma jiraan iyo waxaasoo dhan isku dar waa ilmo gaaleed waxaana u geynaya inay ku soo baxaan siyaasaddaas ay minbar ka noqdaan bay doonayaan culimada diinta islaamka maxaa kaga aadan duulaankan lagu soo qaaday diinta islaamka ee mar waliba diinta meel looga dhacay culimada waxa kaga aadan arrimaha noocaas inay ka hadlaan oo ay bayaaniyaan ummadda u sheegay uga degaan mar walba waxaa si dhacaana majaalkaas ay ka hadlaan oo si gooni u fahfaahiyaan waa laga doonayaa si aan ummadda ugu kadsoomin ilaa haddii culimadii ka aamusto dadkina wixii ay maqlaan waxay u malaynayaan si ayagu u maqleen oo kale wixii inta loo maqlay la taqriiriyey marka mar walba fal noocaas uu dhaco waa inay culimadu rendi ficil ku sameeyaan oo ay ka hadlaan ay cadeeyaan ay bayaaniyaan oo shubaadka ay ka zuuliyaan masalada sida saxna ay u cadeeyaan dadkana ay calaamayina liyahlika man halaka can bayinatin wayaxya man xaya can bayina cid walba iyadoo garanaysa waxa xaqiya maadilka inay iyadu marka cidda ama raacdo ama ay ka leexato gabagabada sheekh faarax maxaad ugu baaqaysaa dad badan oo laga yaabo inay u aaminsan yihiin nimankan aqoonyahanno ama siyaasiyiin ama madax ama culimo oo laga yaabo inay ku kadsoomaan hadalladooda gafka ku ah diinta islaamka maxaad ugu baaqaysaa dadkaas oo laga yaabo inay u badan yihiin dhalinyaro cid walba oo diinta islaamka ku jirta oo diinta islaamka weynaysa oo islaamka agteeda uu qiimo ka leeyahay uma bannaana cid diinta meel uga nacday inay ku kitsoomaan ama inay taageeraan ama inay ictiraafaan mansab iyo professor iyo wax lagu sheegayo iyo inay taabiicaan midna looma ogola waa inuu ka bari noqdaa waa inay barahooda bulshada ku qoraan oo ay ummada uga digaan wax kasta oo ama nin caalim ka yimiday oo zalatu caalim ma taa wax ila jiro nin caalim zalla ku dhacdo waa in laga hadlo oo laga hadlaan oo aanay weyn ee radiyaan ayagoo sheekh khaasna aan malkaga dhacaynin ugu khaldamay baa la yiraahda haduu nin uu ka sayay oo diinta rabo inuu ku tuntana waxa way ummada looga digaya isagana xuquuqisa la cadeynaya qofba waxa uu yeyay baa loo sheegay ummada si aan diinta loo kitsoomin laakiin niman culimo sheeganaya jiro oo rag badan oo leena ay ku xiran yihiin oo tafasiirtooda iyo muxuu aha duruus ay doonayaan dhigaysanayaan ku khaldami karaan baa jiro marka qofka hadii uu marka dhaca khadkaas waa in laga digtoonaada mana sumumtiisa iyo shubahaadkiisa iyo qashinka ummadda u sheegayo olanyaradu ay iska ilaaliyaan nimanka culimada suuga iyo nimanka masaaxiinta diintooda ku raadsanaya inaanay waxba ka qaadanin kuna kadsoomin waxyaabay ku soo qorayaan waqsadyadooda iyo inay iska ilaaliyaan culimada la yaqaano oo ku sugan aljaadati iyo alxaq suganna in laga qaato haddii inxiraafana in waa laga haraya sheekh kasta oo inxiraafa saacadu inxiraafa waa in laga lexdaa waajib ilaa rasuulka ilaa ciidanka ahayn way kartaa buli imaam maalik cid kasta waa la qaadanaya warkiisa waana la tuuri karaa ilaa saaxibu hada alqabri imaam malik baa lahay wuxuu leeyay nabiga maxamed mooye inta kale hadday khaldamaan waa laga haraya hadduu gaaloobna waa laga haraya hadduu waajibba hadduu khaldamana lagu raaci maayo khaladkaas codkaasi wuxuu ahaa wareysi uu wariyeena muxsin kala yeeshay sheekh faarax oo ka hadlayay mas-uul ka tirsan bahda waxbarashada dowladda federaalka oo dhowaan ku jeesjeesay diinta islaamka intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaan u mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala kadib walaalaha nagala qayb galay barnaamijka kan mid lamid intaan dib uu kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh